No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Poprawia się sytuacja w powiatach pod kątem zakażeń koronawirusem. W strefie czerwonej nie mamy żadnego powiatu w Polsce. Ogłosił wiceminister zdrowia. Unijna lista sankcji obejmie nawet 50 osób z Białorusi, które dopuściły się nadużyć, mówi o tym wiceszef MSZ-u. Po latach udało się odczytać zaszyfrowane wiersze z Powstania Warszawskiego. Tylko 3 powiaty w całym kraju objęte są obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa. Ani jeden nie znajduje się w strefie czerwonej, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W strefie żółtej mamy powiat limanowski, powiat tatrzański ponownie trafił na listę żółtą ze strefy zielonej i w województwie wielkopolskim powiat gąsteński jest to nowy powiat na liście. 5 powiatów znalazło się na tak zwanej różowej liście. To oznacza, że notuje się tam podwyższoną liczbę zakażeń, ale jeszcze za niską, aby objąć je zaostrzonym reżimem sanitarnym, dodał wiceminister. Powiat kluczborski, nowotarski w Małopolsce, aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie, głubczycki w opolskim i powiat myślenicki w województwie małopolskim. Rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 506 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 12 kolejnych zgonach. Od wczoraj wyzdrowiały 934 zakażone osoby. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono ponad 72,5 tysiąca infekcji, z czego 2159 osób zmarło, a zdrowiało ponad 58 tysięcy. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział, że dzięki polskim władzom sytuacją na Białorusi zajęły się najważniejsze gremia w Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej mówił, że Polska nadaje ton polityce unijnej wobec Białorusi. Poinformował, że lista sankcyjna wspólnoty wobec osób, które dopuściły się nadużyć, obejmie 40 do 50 osób. Wiceszef MSZ-u Piotr Wawrzyk powiedział, że Polska jest inicjatorem działań Unii Europejskiej wobec Białorusi. Jako przykład efektywnej polityki podał zwołanie z naszej inicjatywy posiedzenia Rady Europejskiej. Wiceminister mówił o represjach, jakie spotkały białoruską opozycję po wyborach prezydenckich. Poinformował, że na liście sankcyjnej Unii Europejskiej wobec osób, które się dopuściły nadużyć, znajdzie się kilkadziesiąt nazwisk. Zabiegamy natomiast o to, aby ta lista mogła mieć charakter otwarty, to znaczy, żeby łatwo można było ją maksymalnie rozszerzyć. Piotr Wawrzyk przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki ogłosił w sierpniu program Solidarni z Białorusią, który ma wynieść około 50 milionów złotych. Zakłada on między innymi wsparcie dla osób represjonowanych, program stypendialny i pomoc niezależnym mediom. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wojskowi kryptolodzy z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni odszyfrowali korespondencję powstańca warszawskiego poety Józefa Szczepańskiego-Ziutka i Haliny Kolbińskiej. Nieznane dotąd listy zaprezentowano w siedzibie Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przypomniał, że Józef Szczepański jest autorem znanej piosenki powstańczej Pałacyk Michla. Oprócz tego, że był postacią wybitną, to był też normalnym człowiekiem. I bardzo się cieszę, że Wojsko Polskie mogło pomóc w odszyfrowaniu tych 3 wierszy, dlatego że one pokazują Józefa Szczepańskiego w ludzkim świetle. Dzisiaj przypada 76. rocznica śmierci Józefa Szczepańskiego-Ziutka. Do połowy przyszłego roku francuskie firmy będą mogły korzystać z tak zwanego systemu częściowego bezrobocia. To rozwiązanie wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Decyzję w tej sprawie podjęła francuska minister pracy. Według zapowiedzi minister Elisabeth Borne, rząd przedłuży możliwość korzystania z długotrwałego częściowego bezrobocia do przyszłego lata. Tym sposobem rząd chce uniknąć masowych zwolnień i wzmocnić tarczę antykryzysową. Na początku pandemii koronawirusa Francja wprowadziła przepisy pozwalające firmom na skrócenie czasu pracy na okres od 6 do 24 miesięcy. Częściowo bezrobotnemu pracownikowi przysługuje zasiłek w dużej mierze wypłacany przez państwo. Minister Borne podała, że od marca Ministerstwo Pracy zarejestrowało ponad 345 planów masowych zwolnień we francuskich firmach, o 114 więcej niż rok temu. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I took all the sunshine and rain. All my happiness and all my pain. The dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter to you, all the hard things I found out. In my letter to you, all that I found true. And I sent it in my letter. Miałem nadzieję, że przynajmniej albumowa wersja się nie wycisza, ale nic z tego. Letter to You, Bruce Springsteen i Street Band, to jest nasza dzisiejsza trójkowa premiera 10 września. Na 2 tygodnie przed swoimi 71 urodzinami taki prezent sobie i nam sprawił Bruce Springsteen. 23 października ukazuje się jego nowa płyta, nagrana znów po latach z E Street Band, czyli będzie Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Schialfa, Gary Talent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano i Jake Clemons. Taki oto skład. Czy zobaczymy ten skład na koncertach? To jest pytanie, które myślę musimy przenieść i poczekać na odpowiedź na to pytanie do 2021, czyli do tego następnego roku. Niech już jak najszybciej przyjdzie ten 2021. I witamy Państwa w drugiej odsłonie przedłużonej audycji w tonacji trójki w ten czwartek. Elżbieta Malinowska, Magdalena Trzaska i Mariusz Owczarek. Nowej muzyki dziś jeszcze w trójce trochę będzie przed 16, ale to za moment. Chciałbym być, póki nie zdołałem. Tak chciałbym tu dla ciebie właśnie być. Chcę ci leżyć, jeszcze mi zostało. Ile jeszcze zostało żyć? Nie chciałbym też tak to poukładać, to wkręcać czy posklejać lub zbić. Lecz kto powie, ile żyć wypada, ile mi jeszcze zostało żyć.

bardzo dobrze znam i nie należy do tych, które bardzo lubię. Nie sprawia mi radości, gdy ty mrozisz kości. I nie stawiaj pod murem mnie, nie zrobię dziś tego, czego chcesz, gdy masz zły dzień. Zachowaj dystans i oddaj się. Spodziewałem się, że to będzie jedna z ważniejszych polskich piosenek 2020 roku na antenie Trójki, jeśli chodzi o moje z Państwem spotkanie, ale tak to wszystko się poukładało. Zespół Frele i Marcin Wyrostek. Tym razem wersja albumowa, 6,5 minuty, Zachowaj dystans. Płyta Hehe, płyta, którą Państwo słyszeli na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas jednego z naszych koncertów niedawnych. W niedzielę najbliższą, 13 września, także koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na naszej antenie, streaming na naszej stronie internetowej, na trójkowym Facebooku i YouTubie Polskiego Radia, bo to właśnie w tych czasach dziwnych, w tej formie odbywają się koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół Neony pojawi się po 19 w tym studiu, a muzykę zespołu Neony słyszą Państwo także w audycji byle do 13, bo to nasza płyta tygodnia w Trójce właśnie od poniedziałku do piątku. A naszego spotkania w tonacji czwartkowej zostało jeszcze 13 minut. ma dużo lepszy smak niż tam. Biały miś, bez wysiłku tak możesz być kim chcesz. Biały proszek dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Lecz czasem dziwny głos każe biec i na powietrze wyjść, gdy pada deszcz. Przed siebie ciągle biec do ostatniego tchu. Nie wracaj nigdy już. Gadżetów stos zmienia życie swe. Powiedz tylko, co chciałbyś zrobić z nim. Gdy zamienisz już rzeczywistość w sen, nie odnajdziesz się, nie znajdzie ciebie nikt. Nocnym pociągiem aż do końca świata zespół Mysłowic. No i tak się nam poukładała ta przedłużona czwartkowa tonacja trójki. Od muzyki Bruce'a Springsteena, premiery jego nowego utworu, aż po prawie całą godzinę z muzyką polskich artystów. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie. My, czyli Elżbieta Malinowska, Magda Trzaska i Michał Jakubik, też realizujący poprzednią godzinę. Kłaniamy się, mamy nadzieję na kolejne spotkanie w trójce. Ja też się kłaniam, Mariusz Owczarek, bo to dziś miałem przyjemność prowadzić dla Państwa tę audycję i okazuje się, że na zakończenie jeszcze raz Mysłowic.